بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لتكون عليه حسرة. روایت امام بخاری. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يدخل احد الجنة الا اری مقعده من النار. کسی هیچ کسی داخل بهشت نمی شود مگر اینکه جایش در آتش جهنم نشان داده می شود. الله عزوجلال جایش را در دوزخ نشان می دهد. و خاطر چی نشان می دهد؟ لیزداد شکران، تا اینکه شکرگویش زیاد شود و تا اینکه شکر خدا را بگوید که خداوند این بنده را با سبب عبادتش، با سبب طاعتش وارد آن مکانی که در آتش جهنم است وارد آنش نکرد و وارد جنت پرناز و نعمتش کرد. رسول الله میگوید هر یک جنتی پیش از وارد شدن جنت اول جایش را در آتش در جهنم، یعنی که در دوزخ میبیند. هر یک جنتی به خاطر چی الله او را نشان میدهد؟ به خاطر آنکه لیزداد و شکرن، تا اینکه شکرگویش بسیار شود، تا اینکه بسیار شکر خدا را بگوید که الحمدلله در دنیا نماز خواندم، روزه گرفتم و داخل این مکان بدبخت و این مکان پرعذاب و این مکان پردهشت نشدم. ولا يدخل النار احد الا اري مقعده من الجنه. و باز هم کسی وارد دوزخ نمی شود مگر اینکه جای او انسان در جنت نشان داده می شود. الله عزوجلال جایش را در جنت نشان می دهد که ای بنده، اگر تو نماز می خواندی، اگر تو عبادت می کردی، اگر تو کار خیر می کردی، پس اینجا جای تو بود. به خاطر چی خداوندی عظیمشان اهل دوزخ را، آن جنت مردم دوزخی را، کسانی که وارد دوزخ می شود، به خاطر چی خداوندی عظیمشان جنت را برایش نشان می دهد، جای آن را در جنت برایش نشان می دهد؟ برای آنکه لیتکون علیه حسرتون، تا اینکه برای او را یک حسرت باشد، حسرتش زیاد شود، غمگینیش زیاد شود، فکر اندیشه در بافتد که کاش که من در دنیا نماز میخواندم، روزه میگرفتم، طاعت و عبادت میکردم، پیرو قرآن میشدم، پیرو سنت نبوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میشدم، وارد این مکان پر عذاب و ما وارد این مکان پر دهشت نمیشدم. از این حساب است که خداوند جنت براش نشان میدهد که ای بنده، اگر که تو در دنیا کارهای خیر میکردی، مسلمان حقیقی میشدی، پس جای تو اینجا بود. اما تو در دنیا کار خیر کم کردی و در دنیا کار خیر را نکردی و از قرآن روی گردانیدی و از سنت نبوی روی گردانیدی، پس جای تو هست این آتش جهنم. بیبی مکانت را در جنت و بیسوز و حسرت بکش و عذاب بکش، اما از آنجا محروم است، جای تو آتش جهنم است. پس ببینید برادران عزیز مهربان، برای اهل جنت دوزخ نشان داده می شده است که اینجا اگر که گناه میکردی جای تو اینجا بود. به خاطر شکر خدا را زیاد بکنند اهل جنت. و برای اهل دوزخ نشان داده می شود که جای تو در جنت اینجا بود، اگر که تو طاعت عبادت میکردی اینجا جای تو بود، اما در دنیا که کار خیر نکردی، پس جای تو این آتش جهنم شد و آن جنت را ببین و بسوز و در حسرت باش. ببینید برادران عزیز و مهربان، از این حساب در این دنیا پیرو قرآن شوید، و پیرو سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شوید و زندگی خود را مطابق قرآن و سنت بگردانید تا اینکه در روز قیامت از جمله حسرت خورها و از جمله عذاب کشها نباشید، بلکه از جمله اهل جنت پرناز و نعمت بگردید. الله عزوجلال ما و شما را از همان طایفه بگرداند که طایفه اهل سعادت و نیکبختی که ما و شما وارد آن جنت پرناز و نعمت الهی بگردیم و خداوند عظیم شان ما و شما را از این اهل نار، اهل شقاوت و اهل بدبختی، از اهل آتش جهنم دور بگرداند و با رحمت خود ما و شما رو خداوند نجات بدهد. آمین یا رب العالمین. خب این حدیث صحیح است که امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما این حدیث را روایت میکند.